تسمر الموتى فلا تسمر السنه دعاءها اذا ضلوا مدبرين فما انت بهاد العمج عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. اس آیت کے متعلق کل آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات پیش کر دی تھی. ایک دفعہ پھر اس آیت کو سمجھ کے تھوڑی سی بات سمجھنی ہے. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, میں نے کل کی تقریر میں کہا تھا کہ یہاں پر کفار یہ مشبہ ہیں اور تین مشبہ بھی ہیں. ایک مشبہ بھی الموتا, دوسرا مشبہ بھی السم, اور تیسرا مشبہ بھی القمج. تین چیزوں سے تشبیہ دی گئی. اور دوسرا قانون میں نے ذکر کیا کہ مشبہ بھی کا ضابطہ یہ ہے کہ مشبہ بھی میں بس ہوتا ہے بالاصالت اور حقیقتن, اور مشبہ کے اندر وہ بس ہوگا مجازن بطور استعارہ کے. اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لو, سارے اشکال ختم ہو جائیں گے. جہاں مشبہ ہوگا تو وہاں مجاز ہوگا, مشبہ بھی میں حقیقت ہوگی. اب یہاں پر مشبہ کون ہے؟ زندہ کافر. اور مشبہ بھی کون ہے؟ مردے, بہرے, ہومش. اب ان تین چیزوں میں ادراک کی نفی ہوگی حقیقتن, اور کفار میں نفی ہوگی مجازن. اصل قانون یہ ہے. اب مطلب کیا ہوگا؟ مردے نہیں سنتے, بہرا مدبرین والا نہیں سنتا, اندھا نہیں دیکھتا حقیقتن. ان میں یہ اوصاف حقیقی ہے. رہ گئے کافر, تو کفار بھی یہ وقت ہوگا بطور مجاز کے. وہ چونکہ مانتے نہیں گویا کہ سنتے نہیں, کافر چونکہ مانتے نہیں گویا کہ سنتے نہیں, وہ گویا کہ یہ مجاز ہے. گویا کہ یہ کوئی گویا کہ ان کا مشبہ ہونا بتا رہا ہے. جب مانتے نہیں گویا کہ سنتے نہیں, لیکن کون؟ کافر. اور جو مردے ہیں وہ تو سنتے ہی نہیں, بہرے سنتے ہی نہیں, اندھے حقیقت دیکھتے ہی نہیں. تو مشبہ بھی میں بس ہوگا بالاصالت, بالحقیقت. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے شیوخ الحدیث یہاں پٹری سے اترے ہوئے ہیں اور انہوں نے سارا قلب تشبیہ کر دیا. اور زندہ کافر کیا بنیں گے؟ مشبہ, اور ان میں ہوگا مجازن بس. کیا مطلب؟ وہ چونکہ مانتے نہیں گویا کہ سنتے ہی نہیں. اب بے شک کہہ سکتے انتفاع کی نفی ہوگی جس نے کفار کے سماج, کہ کفار نفع نہیں اٹھاتے گویا کہ سنتے نہیں, لیکن مردوں اور سوموں اور ہومش ان تین چیزوں میں مجاز نہیں ہوگا. جہاں پر بس ہوگا بالاصالت. اب مولانا سرفراز صاحب نے جب حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات ان کے سامنے آئی تو اتباع اکابر کے سارے پول کھل گئے. پہلے بڑا پیار کر رہے تھے حضرت گنگوئی, امام ربانی اور ابو حنیفہ ثانی اور پتہ نہیں کیا کیا, لیکن شہاب مبین ان کا رسالہ ہے, اس میں مولانا سرفراز صاحب نے صاف کہہ دیا کہ تشبیہ والا مسئلہ ہم گنگوئی کا نہیں مانتے. اب ذرا میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ذرا اکابر کی اتباع کا بھانڈا بھی ٹوٹتے دیکھتے ہیں. ویسے امام ربانی لوگوں کو یہ تعلیم ہے کہ یہ ہم اکابر کے اندھے مکلف ہیں اور آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. اب یہاں جب بات آئی اکابر کی حضرت گندوئی رحمت اللہ علیہ کی, مولانا سرفراز صاحب صاف لکھتے ہیں کہ گندوئی کی تشبیہ ہم نہیں مانتے, ان کی بات نہیں مانتے. بات آئی ام المومنین کی کہ وہ کہتی ہیں اس آیت کے مطلب ہے مردے نہیں سنتے, وہ کہتے ہیں ام المومنین کی کیا بات ہے, رایوہا رایو النساء, اس کی بات تو عورتوں والی ہے, اس کی بات بھی ہم نہیں مانتے. ان کو کہا گیا کہ حضرت قتادہ کافی وہ بخاری میں موجود ہے, وہ بھی آیت کا ہی معنی کر رہا ہے حدیث میں تعبیر کر کے کہ مردے نہیں سنتے. مولانا سرفراز صاحب نے کہا قتادہ کون ہے, یہ تو ہے ہی زندگی, جس کی بھی نہیں مانتا. اب رہ دیا کون, اچھا مولانا حسین علی کے ساتھ بڑی عقیدت کا دعویٰ تھا, میں مولانا حسین علی کا مرید ہوں فلا ہوں. ایک بار یہ یاد رکھنا, پڑے نہیں مولانا سرفراز صاحب مولانا حسین علی کے پاس, گئے تھے وہاں بجرا لیکن وہاں کا پانی صحیح آب و ہوا موافق نہیں تھی, حضرت پیٹ درد کی وجہ سے واپس آ گئے تھے, تو بہرحال میں دھکے تھے لیکن پڑے چڑے نہیں. یہ جو مشہور ہے وہ شاگرد ہے مولانا حسین علی صاحب کے. البتہ ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو برگلانے کا اور دھوکہ دینے کا, وہ خود یہ کہتا ہے کہ مولانا حسین علی میرے پیر و مرشد ہیں, میرے فلاں ہیں فلاں کر کر کے. جب مولانا حسین علی صاحب نے حضرت عزیر کے واقعہ سے عدم سماع سے استدلال کیا, مولانا سرفراز صاحب قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ نے حضرت عزیر کا واقعہ پیش کیا تھا, مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس واقعہ سے آج تک کسی نے استدلال نہیں کیا, لہذا تمہارا استدلال کرنا درست نہیں. چودہ صدیوں میں اس واقعہ سے کسی نے استدلال نہیں کیا. بات ہوئی ہے کہ پہلے تو کبھی نہیں مری تھی, آج کیسے مر گئی. آپ نے جو استدلال کیا ہے اس کی کوئی نقل نہیں, آج تک کسی نے یہ استدلال کیا نہیں. یہ تو حضرت قاضی صاحب نے پیش کیا مولانا حسین علی, انہوں نے یہ استدلال کیا اور وہ آپ کے پیر و مرشد ہیں. تو جواب دیتے ہیں مولانا سرفراز صاحب شاہب مبین میں, کہتے ہیں مولانا حسین علی ہمارے پیر و مرشد ہیں لیکن ہم ان کی یہ بات نہیں مانتے, یہ اتباع اکابر ہے, یعنی جو کچھ خلاف ہو گیا اس کو نہیں مانتے. اور اسی لیے ہمارا چھ سال سے ان کو چیلنج چلا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ چار بزرگوں کے نام دو, چار اکابر کے نام دو اور سات ذمہ دار حضرات کے دفتر کرا کے آؤ کہ ہم ان چار اکابرین کی ہر بات مانتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں تم کتنے درجے کے مسلمان ہو. ان چار اکابر اور ہوں اکابرین دیوبند, اکابر اکابر کر کے پوری امت کو دھوکہ دیا. چار اکابر ایسے پیش کر دو, آپ ان سے مطالبہ کریں, آپ نے جو متنظم ہے وہ بھی سوچیں, چار اکابر پیش کر دے صرف. اور یہ تحریر کے ان اکابر کی ہم ہر عبارت مانتے ہیں اور ہمارا ان کی ہر عبارت میں ایمان ہے. پھر دیکھیں اگر ایران نہ پہنچے تو بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ صرف نام لیتے ہیں اکابر اکابر اکابر, تکلیف اکابر کے بزرگ, اور بھی قرآن سے جان چھڑانے کے لیے اور لے آتے ہیں آل محنت. آپ کو میں بھاتے بتا رہا ہوں کہ ان کا ایمان جیسے قرآن پہ نہیں اسی طرح آل محنت پہ بھی, یہ آل محنت بھی نہیں مانتے, خود آل محنت کے پل کے رہے اور پیش کرتے ہیں آل محنت. بہرحال یہاں پر جو میں عرض کر رہا تھا بنیادیں پہلے سمجھ لیں پھر میں حوالے پیش کرتا ہوں. پہلی بنیاد کہ یہ آیت اور سورت روم بھی نکال لو, فإنّ کلا اس میں الموتا, یہ جی صفحہ نمبر 831. آیت نمبر 52 سورۃ روم، فإنا کلا تسمع الموتى، اسی طرح کلا تسمع الثم الدعاء اذا بلوا مدبرین کما انت بهاد العمج عن ضلالتهم، بالکل اسی طرح ہے، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، یہ اسی طرح سورہ فاطر بھی نکال لے، سورہ فاطر اس میں ما انت بمسمع من فی القبور، ہاں آیت نمبر 22 میں ما انت بمسمع من فی القبور، یہاں پر یہ آیت کی غور سے دیکھ لیں، ابھی اس آیت کی تحقیق نہیں کر رہے، یہ سورہ فاطر میں کریں گے، جس دفعہ طرز تھوڑی بدلی ہے، ہر آیت پہ تحقیق ہوگی، تو جو آیت جہاں آئے گی صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تین آیات یہاں اور ایک وہ پیچھے، انما یستجیب الذین یسمعون والموتا، والموتا یہ سورۃ الانعام میں، وہ بھی نکال دیں تاکہ چاروں کا مسئلہ حل ہو جائے، یہ جی حق چار یار کے وجہ سے ہم بھی چار آیات یہاں پیش کر رہے ہیں، چاروں کا مضمون ایک ہے، انما یستجیب الذین یسمعون، قبول وہ کرتے ہیں، سب بتاؤ گے، 197 آیت نمبر 36 سورۃ الانعام، آیت نمبر 36 انما یستجیب الذین یسمعون، جواب وہ دیتے ہیں، قبول وہ کرتے ہیں، الذین یسمعون جو سنیں، والموتا، والموتا اس الموتا کو ذکر کیا گیا ہے یسمعون کے مقابلہ میں، حالانکہ یہ مقام تھا الذین یسمعون والذین لا یسمعون، لا یسمعون کے کاہے مقام کھڑا کیا گیا ہے الموتا کو، لفظ تو تھا لا یسمعون لیکن لا یسمعون کی جگہ پہ آ گیا الموتا، یعنی اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتے ہیں لا یسمعون کہہ لو یا الموتا کہہ لو، دونوں برابر ہے، لا یسمعون اور الموتا، مردوں کا نہ سننا اتنا مؤکد ہے کہ الموتا کا لفظ ہی لا یسمعون کا ترجمہ ہے، سمجھے بھی ہوگے نہیں، لا یسمعون کہہ لو یا الموتا کہہ لو، تو موتا ہے ہی یسمعون کے مقابل، جو سنے وہ مردا نہیں، جو مردا ہے وہ سنتا نہیں، اس لیے لا یسمعون کی جگہ پہ الموتا کو ذکر کر دیا، یہ آیت، یہ چار مقام ہیں، اب اگر مناظرہ ہو تو سب سے پہلے یہ آیت پیش کرو، انما یستجیب الذین یسمعون، کیونکہ یہاں پر مسئلہ بڑا کلیئر ہے، 300 تفاسیر میں، یہ بھی خیال کرنا آج کل کے جھوٹے کہتے ہیں کہ کوئی ایک تفسیر کا حوالہ دو، 300 تفسیروں میں اس آیت کے تازی لکھا ہے شبہہم بالموتا فی عدم سماعہم، فی عدم سماعہم، مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کافروں کو، کس معاملے میں، فی عدم، تو بولو بزرگوں فی عدم سماعہم، کس چیز میں تشبیہ دی گئی، عدم سماع، اور کتنے 300 مفسرین وہ بیک زبان بھی کہتے ہیں کہ سورۃ الانعام کی آیت پہ، کیونکہ یہ مفسرین کی عادت ہے جو آیت ایک مضمون کی پہلے آتی ہے بات اس پہ ہوتی ہے، آگے پھر مختصر بات کر کے چلے جاتے ہیں، یہ قانون بھی ذہن میں رکھو، کوئی تفسیر بھی ہے اگر کسی لفظ کی مکمل بات دیکھنی ہے تو سب سے پہلے جس آیت میں وہ لفظ ہوگا مفسر وہاں اپنی پورا رگڑا لگائیں گے اور آگے جب اسی مضمون کی آیت آئے گی تو پھر چند باتیں لکھ کر آگے چلے جائیں گے. کیونکہ سب سے پہلی آیت اس مضمون کی یہ تھی انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثہم اللہ, یہ آیت. اس لیے مفسرین نے یہاں پر ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور پوری وضاحت کی کہ یہ تشبیہ کس میں ہے. جب آگے چلے نمل میں, روم میں, باطل میں, کیونکہ بات ہو چکی تھی تو وہاں آپ کو مفصل بات نہیں ملے گی, وہاں مجمل کی بات ملے گی. اتنا کہہ دیں گے نبی فلاں کی ہے, نبی فلاں کی, بس گئے. وہ نظم قرآنی کے مطابق چلتے ہوئے بات بھی کریں گے. یہاں پر سورۃ الانعام والی آیت, اس کو ذرا صحیح دیکھنا. عام طور پہ ہمارے علماء بھی اس بات کو دیکھتے ہیں, وہ نمل یا روم میں جا کر اور فاتح میں جا کر. تو اس لیے میں اس پر زور لگا رہا ہوں کہ اگر تشبیہ والا مسئلہ دیکھنا ہو یا یہ پوری بات جو اصل زور والی بات ہے وہ انما یستجیب الذین یسمعون پہ دیکھو. اور وجہ یہ ہے کہ یہ پہلی آیت آئی جس پر انہوں نے کھل کر لکھا اور جلالین تک, جلالین تک جا لکھا ہے شبہ ہم بالموتا فی عدم السماء, فی عدم السماء. کوئی لکھتا ہے فی عدم السماء, کوئی کچھ کوئی کچھ. بہرحال جہاں پر سارے مفسرین نے یہی معنی کیا. تو اب بنیاد سمجھو, ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ چاروں آیات, انعام والی بھی, نمل والی بھی, روم والی بھی اور باطر والی, باطر میں دو کھڑی ہے. ایک تو وہ ایک مایت قبل آیا ولن اموات, یہ پانچ ہو گئی. باقی آیات میں بعد میں دکھاؤں گا. ان پانچ کی کٹھی بات کر رہا ہوں. ان پانچوں آیات میں بالخصوص چار, ان میں جو قابل ذکر اور قابل غور امور ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ان میں نفی سما کی, نفی کس کی ہے؟ سما کی. اور ہے بھی مطلق سما کی نفی, مطلق سما کی نفی. اور نمبر دو سماع آدی کی نفی ہے, مطلق سما آدی کی نفی, مطلق سما آدی کی نفی. ایک نمبر دو, دوسرا یہ نفی عام ہے دو لحاظ سے, یہ نفی عام ہے اور عموم دو لحاظ سے, ایک عموم افراد ہے ایک عموم مسموعات ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ عموم افراد ہر فرد سے نفی. نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس عموم کا فرد ہے, انبیاء بھی اس عموم کا فرد ہے, شہداء بھی اس عموم کا فرد ہے اور مومنین بھی اس عموم کا فرد ہے. جو بھی موتا, جس پہ بھی موت آئی وہ اس عموم کا فرد ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے اور اس کو ہم پورے براہین سے ثابت کریں گے کہ یہ عموم افراد ہے. نمبر دو عموم مسموعات, عموم مسموعات مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی چیز بھی نہیں سنتے, نہ سلام, نہ درود, نہ آواز, نہ استشفاء, نہ دعا, نہ پکار, نہ جتیوں کی آہٹ, نہ کوئی گاڑیوں کا شور, نہ موٹر سائیکل کے ہارن, کوئی چیز بھی نہیں سنتے, نہ پرندوں کی کہچہاٹ, نہ مسجد کی آزان, کوئی چیز بھی نہیں سنتے. یہ عموم مسموعات, عموم افراد اور نفی عدم سبا. کتنی بنیادیں ہیں؟ تین. کتنی بنیادیں ہیں؟ تین. سارے بولو گے کتنی بنیادیں ہیں؟ تین. کیا آیت کا مفہوم اور مطلب عدم سبا ہے, عدم سبا آتی اور گھر کے آدت ہم ثابت کر لیں گے. عدم سبا آتی, نمبر دو عموم افراد, نمبر تین عموم مسموعات. عموم افراد کا میں نے کیا مطلب بیان کیا؟ کوئی فرد بھی جس پہ موت آ گئی وہ نہیں سنتا, چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، شہید ہو یا غیر شہید ہو، مومن ہو یا غیر مومن ہو، کوئی مرد بشر جو موت کا جام پی گیا وہ نہیں سنتا یہ. اور مسموعات کا کیا مطلب؟ عموم مسموعات، کوئی چیز نہیں سنتا، کوئی چیز، خواب و سلام، خواب و کلام، خواب و کرانیال، خواب و آسان، خواب و دعا، استشفاء، اور کوئی پرندوں کی آوازیں یا گاڑیوں کی آوازیں یا کوئی چیز بھی نہیں سنتا. عموم مسموعات جس پہ بھی موت آ گئی، اہل دنیا کا کوئی کلام آدھا تر نہیں سنتا. جس پر بھی موت آ گئی، اہل دنیا کا کوئی کلام بھی آدھا تر نہیں سنتا. جی. اب ہمارے دوستوں کا کیا نتیجہ ہے یہ پوچھنے والا ہے ان سے. ان کی 40 کتاب، پوری 40 کتاب، بلکہ اب نئی بھی آئی ہے کچھ 4-5، ایک یہ وہ مفرور گھمن کی کتاب بھی نہیں آئی ہے. اس مفرور کی کتاب مماتی یہ فرق ہے، مماتی جت، یہ سیت پتہ نہیں یہ یا کون سی ہے، اس کے باپ کو بھی نہیں پتا. فرق ہے مماتی جت، تو یہ ایک نئی کتاب، اس میں اس نے تکیہ خوب ختم کیا ہے. ہم نے بار بار کہا یہودی نہ بنو، صرف پچھلے کی رہو. تم یہودی بنتے ہو، صرف پکا پچھلے تین عرب کی طرح رہو، یہودی نہ بنا. وہ پہلے یہودی بھی تھا تکیہ کے سمان اور ابو جہل بھی، اب اس نے ترقی کی ایک بیڑی چھوڑ دی. اس فرقے مماثلیت اس نے صاف لکھا کہ ہمارا عقیدہ ہے ہر مردہ دنیا ہے، اور بڑا کہتے ہیں میرے پاس صلاح سراہین، اور وہ صلاح سراہین بھی جو لکھے ہیں ماشاءاللہ زبردست کر کے. اصل میں عقیدہ ان کا نہیں تھا، تکیہ کر کر کے. ماسٹر بغاڑوی اس کی کتاب تسکین الاذکیہ، یہ اس کی گیسٹوں سے اس کے بھتیجے محمود عالم، آج کل پنڈی میں محمود عالم نے وہ ساری اس کی کیسٹ ہیں جو وہ درس دیا کرتا تھا، طالب علموں کو پڑھاتا تھا، اس کو نوٹ کر کے شروع میں لکھا ہے تسکین الاذکیہ، یہ اس کے نام سے شائع کی. اور وہ جو محمود عالم تھا وہ بھی یہ سرگوتا ان کے مدرسے میں تھا، وہ دار ال مفرورین میں، وہ دار المفرورین کے اندر تھا. اس کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا محمود عالم نے، اور یہ جو گومن صاحب اس نے اس کو نکال دیا، اور اس نے پشاور میں شادی بھی کی ہے، تو وہاں پر اس کا وہ کیسٹ بھی موجود ہے. اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں روزانہ جاتا ہوں، اور میں جب خدا کے دربار میں کیا تو وہاں پر جو دینا اور تو حضرات تھے، میرا خیال ہے اس نے ایک تو گھمن کا نام لیا اور دوسرا تقی عثمانی صاحب، یہ خدا کے دربار میں حاضر نہیں تھے، باقی سارے حضرات وہاں بیٹھے تھے. میں نے اللہ کے سامنے کرسیاں لگا کے بیٹھے دیکھا، لیکن یہ حضرات نہیں تھے. اس وجہ سے گھمن نے کہا جب میں خدا کے دربار میں نہیں تھا نکل جا مدرسے سے، خدا نکال دیا، تنخواہ میں لیتا ہوں اور خدا کے دربار میں میں نہیں تھا. عجیب بات ہے، اس نے مدرسے سے نکالا. بہرحال اس نے وہ جمع کیا مجموعہ خرافات کے بکاڑوی، وہ پڑھے، عجیب ڈرامہ ہے، عجیب، پوری کتاب ہی عجوبہ ہے. تو بہرحال اس نے صاف لکھا سارے مردے سنتے ہیں، دریا کے اکبر نے سارے مردے سنتے، اور بابا جی تو ماشاء اللہ انہوں نے تکیہ کبھی نہیں کیا. بابا سرفراز صاحب، یہ مقدس کتاب سماع النبی ہے یا سماع الموت ہے؟ یہ کتاب کا نام ہی رکھا سماع الموت، اس کو کہتے ہیں بہادری. تکیہ نہیں کیا باپ، اور کمزوریاں ہوں گی، لیکن مولانا سرفراز صاحب نے تکیہ نہیں کیا، جو اپنا عقیدہ تھا کھل کر بیان کر دیا. ہمارا عقیدہ ہے مردوں کے سننے کا، یہ الگ مسئلہ ہے کہ ایک کتاب میں مولانا سرفراز نے ثابت کیا ہے کہ مردے مردے نہیں زندہ ہے. تسکین الصدور اس سے ہے کہ مردے زندہ ہے. اور سماع الموت کا بعد میں لکھی تو پہلی ساری کتاب کا جواب بھی خود دے دیا. تسکین و صدور پوری کتاب منسوخ ہو گئی, کیونکہ تسکین و صدور کا موضوع کیا ہے کہ مردے زندہ ہیں. اس کے بعد والا ناطق یہ کیا کہتے ہیں, مردے سنتے بھائی پھر لکھنا سماع الاحیاء, جب زندہ ثابت کر چکا ہے تو آپ لکھنا زندہ سنتے. ادھر تسکین و صدور میں مردوں کو زندہ ثابت کرتا رہا, اب خود بھی اس بات کا مقر ہو دیا کہ یار ہیں تو مردے. تسکین و صدور تو ساری مردود اتاری گئی, کوئی چیز بھی نہیں بچی دوبارہ. اسی لیے اس نے کوئی ایک آیت کے بھی استدلال نہیں کیا تسکین و صدور میں اپنے مسلک پر. صرف وہ کما یا سل کفار ہو من اصحاب القبور کی تحریف کی حضرت مولانا سرفراز صاحب نے, اور وہاں لکھ دیا جیسے کافر یہ قبر والوں کی حیات سے مایوس ہو گئے, اتنی گندی لگائی باقی آگے چل پڑا. تو بہرحال سماع الموت کا اسی طرح یہ عبد الشکور کی ہدایت الحیران مولانا نذیر فیصل آبادی شیخ العزیز کی اشرف التوزیع مولانا سلیم اللہ خان کی مشکات کی شرح اور خیر المفاتیح اور اسی طرح آگے چلتے جائیں گے انشاءاللہ وہ حوالے آئیں گے. تو ان حضرات کا سیدھا ذرا ذہن میں رکھنا کہ ان کا نظریہ ہر مردہ سنتا ہے. نام لیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا, نظریہ ہر مردہ عموم افراد کے قائل ہے اور سنتا بھی ہر چیز ہے. عموم مسموعات یہ بھی قائل ہے. اس موضوع کو نشان لگا دیں جس پر میں عبارات بعد میں لکھواؤں گا آپ کو لکھا دوں گا. تو عموم افراد کے اور عموم مسموعات لوگوں کو کہیں گے ہم بھی سلام کے سما کے قائل ہیں. دلیل دیں گے جوتوں کی آر سنتے ہیں, جوتوں کی آر سلام ہے. لوگوں کو کہیں گے ہم سلام تو سلام کندل قبر کے قائل ہیں, اور خود لکھیں گے مسجد نبوی میں بھی جو پڑھے تو آپ سنتے ہیں, روزے پر بھی جو پڑھے تو آپ سنتے ہیں. کندل قبر تو داخل الحجرا ہے, داخل الحجرا جا ہی کوئی نہیں سکتا. لوگوں کو دھوکہ دے دیا ہم قبر کے قریب سے سما کے قائل ہیں, اور قریب جا کوئی نہیں سکتا, خود عامل میت کے ہیں اور دھوکہ ہے قریب کے سما کے قائل ہیں کندل قبر کے. اور درخواستی نمبر میں بازی بات لکھی ہے کہ مولانا درخواستی صاحب جب گئے عمرے پر تو آپ کے روزے پر گپ شپ لگاتے رہے کافی دیر, واپس آئے تو اس وقت کسی نے پوچھا تو کہتے کہ میں میرا ایک بیٹا ہے, میں نبی پاک علیہ السلام سے اجازت لے رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو جہاں مدینے رہ دینا چاہتا ہوں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کو مدینے ٹھہرا دوں. اب یہ سلام کے سما کے قائل ہے, یہ درخواستی نمبر ہے, یہ تو اجازتیں لیتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں ٹھیک ٹھاک. یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج تک جواب نہیں دے سکے کہ حضرت درخواستی صاحب صحابی کیوں نہیں بنے. یہ بھی لکھا حضرت درخواستی صاحب گئے تو نبی پاک علیہ السلام کے روزے پر سلام کیا تو اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی, میرا پتر وعلیکم السلام, لیکن جا پاکستان, ادھر تیری ضرورت نہیں, جا پاکستان ادھر ہی کام کر. ہر حال تو یہ تو باقاعدہ عموم سما عموم مسموعات میں بھی تعمیم ہے اور افراد میں بھی تعمیم ہے. اب ہم کہتے ہیں جہاں پر, اور تیسری بنیاد یہ یاد رکھ لیں, جب ان چار آیات کا آپ یہ مفہوم ثابت کر لیں کہ ان کا مطلب مفاد یہی ہے عدم سما, تو ایسے کڑکی میں پھنس گئے کہ نکل نہیں سکتے. اس لیے وہ پہلے ادھر ادھر پھریں گے, جو جی ہو ہم عام سما کے قائل ملتے فلاں نہیں تھے فلاں, وہ پھنڈی ڈالیں گے لیکن جب آیت پیش کریں گے نا اتنا تعداد اس میں اور ہوتا تو اتنی گولی کی طرح ان کو لگے گی, فوراً اس پہ حملہ کریں گے. اور نہیں جی نہیں, اس میں تو اسمار کی نتیجے سما نافے کی نتیجے, اس آیت کا تو تعلق ہی نہیں مردوں کے سننے نہ سننے کے ساتھ, اور تم یہ غلط پیش کر رہے ہو. اب یہاں نہیں کہیں گے کہ یہ عام مردوں کی بات ہے, حالانکہ اگر عام مردوں کے گائے نہیں تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ آیات عام مردوں کے بارے میں ہیں اور ہم خاص مردوں کے سماج کے قائل ہیں, لہذا نہ پیش کریں. لیکن اتنی بات وہ بھی جانتے ہیں کہ ان آیات میں اگر عدم سماع ثابت ہو گیا تو پھر جواب دینا بڑا مشکل ہے, اس لیے وہ پہلا دور یہ لگائیں گے کسی طرح آیات کا مفہوم بھی لانا ہے, اور جس پر کتنے تحریف نہ کرتے ہیں وہ حبیب اللہ ڈیروی, اس نے مناظرے میں حضرت روحانی صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ جو مناظرہ تھا اس میں اس نے کہہ دیا کہ اذا بلو خود برین یہ مردوں کے ساتھ لگ رہا ہے. یعنی اندازہ کریں, یہودی بھی یہ نہیں کہہ سکتا جزاد اللہ مدبرین یہ کس کے ساتھ لگ رہا ہے, الموتا کے ساتھ جس میں جگہ ڈٹا ہوا ہے, جزاب وہ مردے بھاگتے بھی ہیں پیر دے کے جا رہے ہیں, واہ جبر یہ جزاب اللہ مدبرین لگ رہا ہے موتا کے ساتھ, مردے پیر دے کے بھاگ رہے ہیں, مجھے کون سے مردے ہیں یہ فلائیں, یعنی کس حد تک. اور وہ جھنگ والا غیر محمدی وہ کہتے ہیں ان تسمعوا الا من یؤمنوا بآیاتنا, ہاں مومن مردے سنتے ہیں کافر مردے نہیں سنتے, کیا بات, مومن مردے سنتے ہیں کافر مردے نہیں سنتے. حالانکہ تو مردے کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ تشبیہ چل کیا رہی ہے, لزم قرآن کی بتا کیا رہی ہے, اس کی بات بھی آتی ہے ان تسمعوا زمانا کیا ہے, ان تسمعوا الا من یؤمنوا. تو اب اگر ان سے کوئی پوچھے کتاب اللہ خود بری 14 صدیوں میں کسی ایک مفسر نے الموتا کے ساتھ اس کا تعلق بنایا ہو, ہم بتائیں گے مفسرین نفی کرتے اور کہتے اس کا تعلق ہے سم کے ساتھ, اور اس کے تعلق کی وضاحت بھی کی راضی نے کی اور حضرات نے کی, اور موتا کے ساتھ کتاب اللہ خود بری کو ڈانٹنا یہ دیروی تفسیر ہے, یہ دیروی بدعت, اور اس کا سلب میں کوئی بھی نہیں. یہ ان شیاطین لیوحون الی اولیائہم کے قبیلہ سے ہے, ورنہ اس پر کوئی سند نہیں, الٹا شور مچاتے شیاطین اپنی طرف سے مانا کرتے ہیں. وہ بےمانوں یہ مانا کس مبتے نے کیا جو تم نے بگاڑا قرآن کو یہودیوں کی طرح, اور اسی طرح ان تسمعوا الا من یؤمنوا بآیاتنا, یہ اصل میں وہ فتح دین بریلویوں کا ایک مولوی تھا اس کی تقریر ہے, اور اس کے ایک دوسرے کے سارے نقل مارتے. فتح دین نے کہہ دیا مومن مردے سنتے ہیں ان سن میں ہو, اس نے آگے لے لیا, ہاں نقطہ آ گیا, یہ نقطہ آ گیا. ان کو کہو کہ مسلم میں بھی تمہارے ساتھ ہے 14 صدیوں میں کوئی مفسر کوئی محدث جس نے ان سن میں ہو کہ یہ معنی کیا ہو, کوئی تمہارا سلب. تو کہتے ہیں ہمارا سلب جو ہے وہ سلب خراب ہو گیا, بھگا اسٹارٹ ہے اور سلب خراب ہے, اب صرف بھگا سے اسٹارٹنگ ہوگی. تو یہ بھگا شاہی انہوں نے چلائی ہوئی ہے, ورنہ یہ خود فراٹی اور محرف ہے. اب ذرا خیال کرنا ہے, جہاں ان تسمیوں کو بھی سمجھ لو, پیچھے میں نے کیا کہا ان گلا تسم ال موتا, ہاں بھائی موتا کا لفظ ذکر کیا, مراد کیا ہے, زندہ کافروں کو تشبیہ دینا, کس کے ساتھ, مردوں کے ساتھ, کس کے ساتھ, سم کے ساتھ, کس کے ساتھ, عمج کے ساتھ. تو فرمایا یہ مثل مردوں کے, جن کو مردہ سمجھ, ان کو بہرا سمجھ, ان کو اندھا سمجھ, اور جو مردہ بہرا اندھا ہو اس کا ادراک تیرے وقت میں نہیں, تو کوئی بات بولے اور وہ ادراک کر سکے تیرے بس میں نہیں, ان تسمے ہو نہیں سناتا تو الا نہیں جو میں ہو, یا مردوں کی بات ہے, الا نہیں جو مسئلہ مانے تو اس کو سناتا ہے, اور جو کافر ہے وہ مردوں کی مثل ہے اور مردہ تیری بات نہیں سنتا. بات تو یہ ہے, چلو بہرحال اس پر پھر آتے ہیں. تو اتنی بنیادیں میں نے رکھی تھی. اب تھوڑا سا سمجھ لو کہ الموتا جمع معرف باللام ہے, جمع معرف باللام عموم افراد, اور جمع معرف باللام آپ نے پڑھا نور الانوار, حسامی, مسلم الثبوت اور جتنی بھی اصول کی کتابیں ہیں, اس کا جمہور مفسرین استغراق کا بعض اس کو جنس کا لیتے ہیں. جنس کا ہو تو جنس موتا بھی سب کو جانے, اور استغراق کا ہو تو استغراق کے اعتبار سے بھی سب افراد کو شامل, دونوں صورتوں بھی. تو سمجھو بات, اگر جنسی لے تو جن سے موتا سے سماج کی نفی, جو بھی موتا کی جنس ہوگا اس سے سماج کی نفی, تو اس اعتبار سے عموم ہے. اور اگر اس سے کیا لے استغراق کا تو افراد موتا, موتا کے ہر فرد سے نفی ہوگی, تو جنسیت کی صورت میں استغراق کی صورت میں دونوں صورتوں میں عموم افراد ہے. تو اسی تلوی ڈالے نے اس پر بات زیادہ کی ہے اور جنس جنس بھی کرتا رہا ہے, ورنہ اکثر اصولی اسی بات پہ ہے کہ الف لام معرف باللام جمع پہ آئے, اہل اصول کے نزدیک وہ الف لام استدراج کا ہوتا ہے, جیسا کہ بلاکر رسول اللہ و خاتم النبیین, وہاں پر خاتم النبیین جہاں مرزے نے گڑبڑ کی تھی, مرزے نے کہا کہ خاتم النبیین پہ اس بار اکثر کی ہے, آپ اکثر نبیوں کے خاتم ہیں, اور اگر ایک میں نبی بن گیا ساں کے لیے گل, میں اگر ایک نبی بن گیا وہ کون سا خلاف ہوا, خاتم النبیین, النبیین کا یعنی فلام آگ کا ہے, اور اس سے اکثر جو پہلے گزر گئے انبیاء وہ مراد ہے. اس کا جواب مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب ہے ختم نبوت, اس میں مولانا انیس قادری کی کتاب ختم نبوت, اس میں ابو الفتا کی کلیات, اس میں اور جس طرح اس آیت کے ساتھ دیگر مفسرین نے بھی یہ بات پھیلی اور کہا کہ جمع پر آنے والا الف لام وہ استغراق کا ہوتا ہے, لہذا جہاں پر ایک نبی کو بھی بعد میں ماننا اس آیت کا انکار, ایک نبی کو بھی بعد میں ماننا اس آیت کا, اچھی طرح سمجھو, اچھی طرح خاتم النبیین کا جس طرح النبیین والا الف لام ہے وہی الف لام آیا ہے الموتا, وہی الف لام آیا ہے جس پر الموتا پر, جس طرح بات ایک فرد بھی نہیں نکل سکتا نبوت کا, اسی طرح جہاں الموتا کا ایک فرد بھی الموتا کے عموم سے نہیں نکل سکتا, اور جس طرح النبی جین کے الف لام میں گڑبڑ کرنا یہ قادیانی کی تعریف بنے گی, اسی طرح الموتا کے الف لام میں گڑبڑ کرنے سے یہ کاڑے کی تعریف بنے گی, یہ کاڑی تعریف ہوگی, جس طرح اس تعریف کا حکم ہے وہی حکم اسی تعریف کا ہوگا, کیونکہ وہ بھی آیت کتاب اللہ کی ہے, یہ بھی آیت کتاب اللہ کی ہے, اس لیے الف لام حوالے بھی آ جائیں گے نور انوار وغیرہ کے بھی. دوبارہ ایک یہ, دوسرا ما انت بمسمع من, وہاں پر لفظ کیا ہے من, کون سا لفظ ہے من, جس من کو دیکھنا ہو تو رسالت الرہ میں بھی دیکھ لینا, اس من نے بھی منو من وزن ڈالا ہے, من کل یعلم من, ما انت بمسمع من, جن کو بھی کہو من, من نو من, یہ من حرامی نہیں تھا, من نو من یہ دوڑا من حرامی نہیں تھا, یہ من حرامی ہوتا ہے من عام, من وہ بھی عام, من یہ بھی عام, اور من کے عموم پر نور الانوار بھی, اسامی بھی, توسی, الطلبی, اور باقی جن کو اردو شروعات لکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے بڑھیا بست الفلی فتح اختر جی فلانی فلانی پتہ خود بھی نہیں تو وہ ساری شروعات لکھی ہے اردو میں اور شاعر بھی نہیں سمجھ رہا تفتزانی کو تفتزانی کیا کہنا چاہتے ہیں بہرحال کتنی بات اردو میں بھی لکھی ہے کہ یہ مان کیا ہے شاشی کی اردو شروعات دیکھ لیں وہاں پر بھی لکھا ہے اور نور الانوار سارے تو اب من کے بارے میں قانون کیا ہے یا تنابلو جمع من الافراد قطعا ویقینا سمجھے یہ بات کہ نہیں العام آن کون ہوتا ہے جو اپنے تمام افراد کو شامل ہو یہ کیسے شامل ہو قطعا ویقینا یہ کس کا ضابطہ ہے امام ابو حنیفہ امام محمد امام ابو یوسف امام سفر امام حسن بن زیاد ان سب کا اور امام صاحب کی 45 افراد پہ مشتمل شورا تھی یہ جو غیر مقلد پک پک کرتے ہیں نا ایک آدمی تھا ابو حنیفہ امام صاحب کی مجلس میں 45 افراد تھے جن میں بڑے بڑے جلیل القدر محدثین بڑے بڑے اہل لغت بڑے بڑے فقیہ اور پوری مجلس تھی یہی وجہ ہے فقہ حنفی کے گہرائی عمق کی کہ وہ ایک مسئلہ ان 45 افراد کے سامنے پیش ہوتا اس پہ بات ہوتی کتاب و سنت کے حوالے سے اقوال صحابہ کے حوالے سے اور پھر جب وہ مجلس مقننہ بات کرتی تو اس کو ظاہر الروایت کے نام سے تاریخ کر لیا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہاں تو ان سارے 45 کو کہا امام صاحب سمیت ان کا یہ ضابطہ ہے اور ان کو اصول کہہ کر فقہ حنفی کی اصول کی کتابوں میں اس کو درج کیا دیا تو اب ذرا یہ بھی سنتے آؤ یہ آج کے ماسٹر شاستر ڈاکٹر کوئی پی ایچ ڈی لندن سے کوئی ایم ایل اے اگاڑا سے کوئی کچھ سے کوئی کچھ کوئی حضرت اقدس کراچی کہ کوئی کچھ یہ بڑے ہیں یا مجلس ابو حنیفہ بڑی تھی میرا خیال ہے یہ کچھ بڑے ہیں کہتے ہیں کہ امام ماضی دار العلوم کراچی میں پڑھتا رہا کہتے ادھر پڑھا ہے ادھر پڑھا ہے تو پھر رنگ لیسی ادھر پڑھتا رہا دار العلوم کراچی میں تو اب امام مہدی ان کے پاس پڑھتا رہا تو امام وہ حنیفہ ہوتے وہ بھی آتے پڑھنے کے لیے کیونکہ فرنیچر زبردست ہے اور بھی بڑی چیزیں اور تمہارے جیسے بزرگ بھی جب ایک طرف اور رنگ روغن اونچی عمارتیں ادھر ادھر مولوی اور صحیح استری جستری خوشبو اور سب وہ سوار سگار دیکھتے ہیں تو ہاں پنجاب میں تو جی مزہ نہیں اصل مزہ ہی کراچی ہے سرحد میں تو مزہ نہیں وہاں تو مولویوں نے استری بھی کدے کبھی نہیں کی اصل تو یہ مزہ ہے ادھر سارے علوم تقسیم ہو رہے ہیں کراچی اور سارے دریا صاف سمندر ہے اور وہ پورا نمک ادھر تقسیم ہو رہا ہے سمندر میں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ اصول ہے بزرگوں امام ابو یوسف امام محمد یہ حضرات وہ کہتی ہیں کہ الموتا پر جو الف لام آئے جمع پر وہ بھی عام اور من بھی لفظ سے عام اور عام کا مطلب نبی کو بھی شامل ولی کو بھی شامل شہید کو بھی شامل من فی القبور جو قبر میں گیا سب کو شامل ہم تو انبیاء کی بات کہتے ہیں انبیاء کی قبریں نہیں من فی القبور انبیاء من فی القبور کا فرد نہیں امام الانبیاء پڑھتے تو من صلی اللہ علیہ وسلم کا قبری ہو نا وہ بھی تو قبر ہوئی تو جو بھی قبر میں گیا وہ نہیں سنتا جس پہ بھی موت آ گئی وہ نہیں سنتا دو باتیں یہ قانون اتنا مضبوط تھا کہ مولا سرفراز صاحب کو بھی ماننا پڑا اور ایسے مانا جو نہ مانے اس کو کافر بھی بنا ڈالا مولا سرفراز صاحب نے مولا سرفراز صاحب نے المسلک المنصور رسالہ ہے اس کا پتلی طرف آیا یا نہیں آیا؟ چلو نہیں آیا. المطلب المنصور چھوٹا سا رسالہ ہے, تو وہ نداء حق کا جواب ہے. المطلب المنصور نداء حق کی تین جلدیں ہیں اور حضرت کا اتنا سا رسالہ ہے. اتنا وہ یہ رسالے کس کے برابر ہے؟ اتنا رسالہ نداء حق کا جواب یہ. لیکن نداء حق نے ایسے اوسان خطا کر دیے بزرگوں کے کہ اتنا رسالہ لکھ کے ہوش ٹھکانے پہ نہیں. کہتا ہے کہ انکا میتن کی نفس کٹی سے نبی پاک علیہ السلام الموتا کا فرض ہے. انکا میتن کی سمجھو انکا میتن کی نفس کون سی نفس؟ نفس کٹی سے. اور کٹی کا منکر کون ہوتا ہے؟ کتی کتی وہ دلالت ہے. انہ کا میت ان کی نس کتی کی روح سے نبی پاک علیہ السلام الموتا کے عموم میں شامل ہے. انہ کا لا تس میں الموتا والا الموتا اس کے عموم میں آپ داخل ہیں اور شامل ہیں. یہ کون کہتا ہے؟ بولنا سرفراز صاحب. اب اس رنگ والا چوڑا اس کی بات آپ دیکھیں کہ اللہ نہیں جو میں نے کون میں گردے سکتے ہیں وہ بزرگوں. تیرا بابا تو کہتا ہے نبی پاک بھی شامل ہے الموتا کے عموم, اور شامل بھی صرف اجتہادا نہیں. ان کا میت ان کی یہ بےمان اتنے ہیں نا. میں ادھر گیا صحیح بات وہاں میں نے تقریر کی اور میں نے کہا کہ کسی غیر محمدی کے بارے میں, یہ چونکہ بہت بکواس کرتا ہے شاہ صاحب کو اور ان حضرات کو اتنی گندی زبان ہے اس کی کہ اور ہے یہ چوڑا. چوڑا سمجھتے ہو کہ نہیں؟ نہیں. چوڑا کون بلا؟ نہیں, جس کا پورا خاندان بھی وہ ہے جو خانہ بدوش ہوتے ہیں جن میں نکاح کا رواج بھی نہیں ہوتا اور مردار کھاتے ہیں, مردار کھانے والے چوڑے سارا خاندان اس کے جی ہے. تو غذا کا اثر ہوتا ہے. غیر مقلدین کو دیکھ لو, وہ بھی سارے خوشیے کھا کھا کے اور سارا سامان کسائیوں سے لے لے کر تو ان کی زبان بھی ملازہ کر لے اور یہ بھی ساری مردار کی پیداوار. تو شاہ صاحب کو بہت بھونکتا ہے. تو پھر ایسا آدمی جو پیرے طریقہ سید نعت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھونکتا ہے تو پھر ہم بھی تو انسان ہیں, ہم جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے. ایسے موقع پر اس نے بڑے بکواس کیے. میں نے وہاں کہا کہ وہ جنگ کا چوڑا ہے بھی چوڑا, اور میں نے کہا اس نے بکواس کیا جو نبی کو میت کہے اس کا دل دماغ گرتا ہے. جو نبی کو میت کہتے ہیں وہ اس کا دل دماغ گرتا. میں نے کہا اور جنگ کے چوڑے یہ تیرا فتویٰ کس پہ جا رہا ہے؟ ابوبکر صدیق پہ. سب سے پہلے امت میں نبی پاک کو میت کہنے والے ابو بکر صدیق ہیں, اور بخاری میں ترمذی میں اور خود ام المومنین ایسے حضرت عائشہ ابن عباس یہ تو آئیں گے انشاءاللہ. میں پورا 100 حوالہ نوٹ کرواؤں گا کہ میت کس کس نے کہا ہے. تو وہ آنے والی ہے بات. تو یہاں پر میت کہنے والے کا اگر دل دماغ اڑتا ہے تو حضرت صدیق اکبر پر تو بھی کوئی فتوا لگا رہا ہے جو بھنگی چلتی گھمینی کی نسل لگاتی ہے. مجھے شرم بھی نہیں. خیر میں چلا آیا. پیچھے انہوں نے میٹنگ کی. میٹنگ میں شفا کے پیالوں کو بلایا. کہتے ہیں دیکھا آگے پیچھے وہ تقریر تھوڑی کاٹ کر دیکھا اس میں حق نواز سنوی کو جڑا رہا ہے. دیکھا اب جذبات گرم کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. خیر وہ جو چبل چبل تھے مجھے تو نے فون کیا. خیر میرے علم میں نہیں تھا کہ کیا مسئلہ ہے. تو اس نے پوچھا جی آپ نے کہا کہ جنگ کا چوڑا وہ کون ہے؟ میں نے کہا جنگ کا چوڑا ایک ہی ہے. جنگ کا مولوی بھی ہو چوڑا بھی ہو وہ صرف اسماعیل محمدی ہے, اور دوسرا نہ کوئی چوڑا مولوی ہے نہ مولوی چوڑا ہے, وہ ایک ہی ہے. خیر بہرحال پھر ان کے بڑوں نے ان کے انہوں نے بڑا پراپا گنڈا کیا. ایسے بےمان ہیں نا جوہر فون القلم ہم بوا سے. مولانا اقبال صاحب بھی تو ہم قوم ہی نہیں جانتے وہ قوم کیا. یا ان کے بارہ میں ہم یہ الفاظ اس طرح کہہ سکتے ہیں مولانا حسن آباد صاحب کے بارے میں، ان کا جو کام تھا اور جو کام اللہ نے ان سے لیا ہم ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی اس طرح کی باتیں، یہ ہمارا مزاج نہیں کہ ہم ایسے حضرات کو خامخا تانو تشریح کا نشانہ بنائیں جو ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ ہمارے راستے کے مؤید ہیں۔ یہ جو شیعہ کے ٹوپر والا مسئلہ ہے یہ اشاعت التوحید کا مشن ہے، اور مولانا حکیم آباد نے تو کل جنگ میں یہ بات کی، ہمارے شیوخ اپنے دور میں ان کی سن 1960 کی تقریریں 62 کی تقریریں ان کا یہی موضوع ہے اور اسی بات کو بیان کر رہے ہیں ہر جگہ پہ، اور یہ تو دوسرے للڑ پارٹی یہ ابھی تک سینے کے ساتھ ان کو لگائے ہوئے ہیں۔ تو مولانا حکیم آباد نے ہمارے مسلک اور ہمارے مشن کی تائید کی ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں ہم اور باقی رہ گیا یہ جو ایک تقریر پیش کرتے ہیں حیات النبی حیات النبی، مولانا حکیم آباد صاحب نے اس سے معافی مانگی تھی اور شاہ صاحب کے سامنے جا کے توبہ کے لفظ کہے تھے بڑے شاہ صاحب کے پاس، اور وہاں پر جا کے کہا کہ مجھ سے یہ تقریر کروائی گئی اور کبیر والا کے لوگوں نے مولانا احمد سعید کے خلاف یہ تقریر مجھ سے کروائی اور اس میں میں نے مسئلہ حیات بھی کھیلا ہے، لیکن میں تم سے بھی معافی مانگتا ہوں خدا سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ دوبارہ جب گئے کبیر والے ان کو رکے دیے گئے کہ دوبارہ بولو، اس نے کہا میں تقریر نہیں کرانی نہ کرواؤ، جو کچھ ہو گیا ہو گیا میں نہیں بولوں گا۔ اب ایک آدمی یہاں تک ہے اور پہلی وہ چیزیں بھی اپنی ختم کر چکا ہے، پھر اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس آدمی کا عقیدہ اللہ نے صحیح، ایک تو یہ توبہ والا مسئلہ بھی ہے، دوسرا سندھ میں تو مولوی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ان سے کام لیا اور دوبارہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ اس کے بعد جتنا گروہ مولانا کے نواز صاحب کے ساتھ رہا وہ سارے نوجوان اشاعت التوحید کے تھے، اس وقت بھی اس وقت بھی جب تک سپا رہی تو قربانیاں اشاعت التوحید والوں کی، دوسروں نے تو پوچھا ہی نہیں سارے۔ اور میں یہ صرف بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ثابت بھی کر دیتا ہوں، اپنے اپنے ایریوں میں جائزہ لے، میں خود مولانا اعظم طارق صاحب کی تقریر میں نے خود کروائی ہے، اور جب تک ان کا مشن رہا مولانا اعظم طارق صاحب تک تو ہم ان کی تعریف کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے دلی جگجہتی کونسل میں جا کے یہ تحریریں دے آئے اور دستخط کر آئے کہ ہم آئندہ یہ مشن بیان نہیں کریں گے اور شیعہ کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ نہیں ہوگا، اس کے بعد ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ جب تک مشن کر رہے ہم نے ان کی تائید کی، جب مشن سے ہٹے تو ہم بھی پیچھے۔ اب ان کے اندر مشینریاں داخل ہوئی اور انہوں نے ان کو حیات مواد میں پھنسا دیا، حالانکہ مولانا اعظم طارق صاحب جیسے حضرات انتہائی مخلص اور صحیح دین کے قادر تھے، اور صحیح معنوں میں مولانا اکرم آباد صاحب بھی، سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ وہ سخت تھے اس مسئلہ میں، لیکن چونکہ مولانا اکرم آباد صاحب نے شاہ صاحب کے سامنے جا کر معافی بھی مانگی اور بتایا کہ یہ مجھ سے تقریر کروائی گئی ہے، آج اس کو ڈالا جا رہا ہے ان کی تقریر کو، آئندہ نہیں کروں گا، تو مولانا کی شہادت پر سید عنایت اللہ شاہ صاحب کی جو دعا ہے وہ اب انٹرنیٹ پہ بھی آ چکی ہے، بہت بہترین الفاظ میں یاد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور وہ کسی کا بھلا ہو اس نے انٹرنیٹ پہ دے دی ہے کہ شاہ بڑے شاہ جی، اور ہے بھی ویڈیو بڑے شاہ جی کی ویڈیو دعا وہ انٹرنیٹ پہ آ گئی ہے۔ تو بہرحال یہ اتنے بےمان لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں ہم دعائیں کرتے ہیں کہتے ہیں ہاں اس نے حق نواز کو یہ کہا، وہ گجرا والا کی تقریر میں کسی نے نعرہ لگا اکاڑوی پہ لانت بے شمار، انہوں نے پورے ملک میں ڈنڈورا پیٹا، اس نے کہا بخاری پہ لانت بے شمار، بخاری پہ لانت، یعنی ایسے بےمان ہیں ایسے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اچھا جی، دو باتیں میں نے بتا دی، کیا عموم اپرادھ عموم مسموعات، دو چیزیں، اور یہ دونوں چیزیں کیا ہوگی، قطعاً و یقیناً، خیال کرو آپ نے بھی کچھ بیمار ہے، قطعاً و یقیناً۔ اب تیسرا مرحلہ اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ نبی کس کی ہے؟ مطلق سماجی. نبی کس کی ہے؟ اس دلیل لا تسمع الموتا، لا نافیہ فعل پہ داخل ہے. لا نافیہ کس پہ داخل ہے؟ فعل پہ. لا تسمع الموتا، لا نافیہ فعل پہ داخل. جن سے فعل کی نفی، ایک جب الفاظ دیگر جملہ بھی حکم نکرہ، جملہ بھی حکم نکرہ، جملہ یہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ پڑھتے نہیں، اس لیے بار بار جملے کی صفت نہیں بن سکتا. اور ہر جملہ تو بھی حکم نکرہ، نکرہ کے حکم میں، اور لا نافیہ نکرہ خاصا نفی، یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جہاں پر بھی نکرہ قاطن نفی، الجملہ تو بھی حکم نکرہ، بن نکرہ تو قاطن نفی، یا فی سیاق نفی، نفی کے سیاق میں ہے. یہ ہماری بنیاد ہے تیسری. اور ہم کہتے ہیں تمام دنیا کے اہل اصول کو جمع کرو، تمام دنیا کے، یہ تین ہماری بنیادیں توڑو، تینوں حصارے جن کو توڑ کے دیکھو، الموتا عام، مسموعات بھی عام، اور نفی بھی مطلق سماج، نافے شافے نہیں، مطلق. ریلویوں کی طرح عطائی کی نفی نہیں، ذاتی کی نفی ہے، فلانی وہ ذاتی عطائی نہیں، وہاں پر بھی ہے کل لا یا لانا، وہاں پر بھی نفی ہے مطلق، یہاں پر بھی نفی ہے مطلق. یہ تین بنیادیں جن کو ذہن میں رکھنا. اب اس پر آج کل کا نیا اعتراض آیا کہ ام المومنین نے بات کی تھی، ام المومنین نے رجوع کر لیا تھا، اور اس کے بعد ساری امت سماج کی کار، اس لیے یہ جاہل جاہل چپڑاسی جہاں تک چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی ایک محدث پیش کر دو، کوئی ایک محدث پیش کر دو، کوئی ایک فلانا پیش کر دو، انیس اللہ شاہ سے پہلے دنیا میں آدمی کوئی نہیں ہے، یہ عقیدہ گجرات سے نکلا ہے، کوئی ایک پیش کر دو، ایک پیش کر دو. اس لیے ایک نہیں، بہت سارے ہم پیش کرتے ہیں کہ ہم نے جو مانا کیا یہی مانا اکابر علماء نے بھی کیا، اور رہ گیا ام المومنین کا رجوع. آپ ان سے پوچھے کس بات پہ رجوع کیا تھا؟ قرآن ماننے سے. ام المومنین کی وہ ذاتی رہی تھی یا قرآن کی آیت پیش کر رہی تھی؟ تو ایسے کتھی پیش کی قرآن پاک کی. اب جو کہتے ہیں ام المومنین نے رجوع کیا، تو مطلب کیا ہوگا؟ قرآن ماننے سے، پہلے قرآن کی تعریف کر رہی تھی اور بعد میں تعریف سمجھ آئی، تو جو قرآن کی تعریف کرے اس پر کیا حکم لگتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. تو ام المومنین کی ذاتی رائے نہیں، ام المومنین کیا پیش کر رہی ہے؟ قرآن. اچھا مزے کی اور آپ کو لطیفہ سناؤ. مفتی آنا چار گجراتی، اس نے ام المومنین نے جب علوم خمسہ وغیرہ نبی پر وہ حدیث آئی نا، من حد تک اجالا ممافی غذر بغل آزم اللہ اجالا بات بل انزل غیب الا اللہ، یہ آیت پیش کی. مفتی احمد جاہ نے کہا کہ ام المومنین کی ذاتی رائے ہے، ذاتی رائے. مولا سجرات صاحب فرض پڑے، وہ قرآن پیش کر رہی ہے، اور قرآن کو ذاتی رائے کہنا یہ مفتی کا کمال حماقت ہے، اس کی بے وقوفی. وہ قرآن پیش کرتی ہے اور مفتی احمد جاہ کہتا ہے رائے پیش کر رہی ہے. جب آ گیا نا جہاں مسئلہ، اتنا خلاف موت تھا، مفتی نے بھی اتنی بات کی تھی کہ ان کی اپنی رائے ہے. یہاں چپ پر ملی رایوہا رایون نسا، یہاں چار قدم اور آگے نکلے رایوہا رایون نسا، تو سمجھے بھی ہوگے نہیں، تو یہ رائے نہیں بزرگوں، رجوع ہوتا ہے فقہی مسائل میں، استنباطی مسائل میں، فقہی مسائل، اجتہادی مسائل، مال فاتح دیگر اجتہادی مسائل میں رجوع ہوتا ہے، کہ قرآن سے بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ ایک ارساد میں قرآن مانے آگے اعلان کر دے میں نے رجوع کر دیا، یہ کتنا بہتان عظیم ہے۔ اور یہ حملہ بھی خمینی پارٹی اور اس کے جدید والے حملوں سے کم نہیں، جتنے اس کے جدید کے حملے ہیں ان میں ایک حملہ ام المومنین پہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے قرآن ماننے سے کیا کر لیا تھا، رجوع کر لیا تھا۔ ہم کہتے ہیں اس کی وضاحت کیا ہے، نمبر دو، رجوع کیا تھا کہاں تمہیں پتہ چلا ہے، کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں حدثنا محمد ابن اسحاق، اور وہ بھی کسی کتاب میں نہیں، بھی مغازی ہے، اس نے اپنی کمپوٹیشن والی کتاب میں ذکر کیا ہے محمد بن اسحاق نے۔ اور یہ محمد بن اسحاق ہم تو بات تب کرتے کہ مولانا سرفراز صاحب نے رجوع لے جا کے، اب جب مولانا سرفراز صاحب نے اس کی وہ گٹ بنائی کہ یہ نام لینے کے قابل بھی نہیں رہا محمد بن اسحاق خلف الامام والے مسئلہ میں، تو ہم پوری دو صفحے اٹھا کے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کالا بابا جی امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب سب کا، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا۔ اچھا مزے کی بات، سباء الموتیٰ میں خود مولانا سرفراز صاحب کوئی روایت لے آیا محمد بن اسحاق کی مغازی میں، رجوع ہو رہا ہے، خدا تمہیں ہدایت دے۔ اس بیچارے کو خلف الامام پہ مار مار کے ایسا الو بنا دیا کہ قابل تذکرہ ہی نہیں، دجال ہے، کذاب ہے، مسروق ہے، فلا ہے، فلا ہے، کتنا رگڑا نکالا کہ مسئلہ کیا تھا خلف الامام، ایک اجتہادی مسئلہ۔ اور جہاں پر آ کر ام المومنین کو قرآن سے رجوع کرانے کے لیے کام آ گیا، کوئی محمد بن اسحاق اور کوئی دجالوں کا دجال۔ تو دوسرا بڑی دلیل کیسا ہے، چونکہ ام المومنین آئی تھی نا حضرت عبد الرحمن کی قبر پر، جب وہ حج میں جا رہی تھی تو راستے پہ عبد الرحمن جو ام المومنین کا بھائی ہے ان کی قبر پہ سے گزر ہوا، تو ام المومنین نے وہاں چند شعر کہے اور کہا کہ اگر میں جا ہوتی جہاں تجھے دفن نہ کرتی، کہ شعر کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ام المومنین نے اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ام المومنین قرآن کی ایسے پڑھ رہی ہے، اور جہاں گکھڑ میں اجتہاد ہو رہا ہے، چونکہ وہاں گئی تھی نہ معلوم ہوتا ہے رجوع کر لیا۔ ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھتا تھا، استاد نے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کتنے حج کیے، کہتے ہیں 27۔ طالب سوچ میں پڑے، کہتے کہاں دیکھا ہے، کہ اندازہ لگا ہے، اندازہ لگا ہے، مولانا سرفراز صاحب نے گکھڑ میں اندازہ لگایا کہ اگر سما سے رجوع نہ ہوتا نا تو عبد الرحمان کی قبر پر دل کیوں جاتے۔ اب بخاری بھی گئی، مسلم بھی، نسائی بھی، اور ابھی یہ حوالے سارے اسی لیے میں لایا ہوں کہ آپ میں بھی کئی بیمار ہوتے ہیں، اور پیچھے میں وہ حوالے بہت سارے لکھائے تھے، ایک دو سارے فلم تھا تو کہتا ہے کہ یہ حوالے ویسے ہی انہوں نے لکھا دیے، یہ تو آج کل ایک جگہ پہ تقریر پر بہت ساری ایسے پڑی، جب کیا تو امام مسجد تھا یا کوئی بڈھا، اس نے ایک ہی لفظ کہا کہ مسلمان جو ایسے پڑھتا رہا یہ قرآن کی کوئی نہیں، اور یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں، صرف مبالغہ نہیں کر رہا۔ حضرت شیخ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا، نہیں یخلو کو سبابا پڑی تو پیر نے کہا تھا یار کوئی قرآن میں ایسے غلام اللہ خان پڑھ رہا ہے۔ ہاں بھائی، اس لیے اب ذرا توجہ فرماؤ، کیا بات کر رہا تھا، رجوع۔ اچھا، اس روایت کا راوی بھی ہے ابن جریج، اور ابن جریج جو ہے یہ بزرگ ایسا پاک باز پاک دامن تھا کہ اس نے 90 عورت سے متا کیا ہے، کتنی سے، 90 عورت سے متا کیا۔ ہم پہلے تو کہتے ہیں یہ مرغا تھا یا انسان تھا، پا گیا 90 عورت سے متاثر جا لا حول ولا قوت الا بالله، 90 عورت سے بتا کرنے والا. اب مدے والی اولاد کی بات ہم ام المومنین کے بارے میں تو نہیں تفسیر کرتے، سمجھ لیجیے بات. اب ماننے پہ آئے تو ابن جریج کو بھی سلام تھی، ابن اسحاق کو بھی، اور نہ ماننے پہ آئے تو بخاری، صاف بخاری کی حدیث، ام المومنین کا فرمان، مسلم کی، نسائی کی، وہ ہمارے کی نہیں ہے. اس لیے آپ جاتے ہیں محمد بن اسحاق کی طرح. تیسری جو سب سے بڑی دلیل ہے ام المومنین کے رجوع کی، سب سے بڑی دلیل کہ ام المومنین پردہ کر کے جاتی تھی. نبی پاک دفن تھے، ابو بکر صدیق دفن تھے تو پردہ نہیں کرتی تھی، اور جب حضرت عمر دفن ہوئے تو ام المومنین پردہ کرتی تھی، پتہ چلا کے رجوع کر گئی تھی. اچھا کیسے کیسے تمہیں کیسے پتا چلا رجوع کر گئی تھی؟ بھائی مسئلہ سما کا ہے، دلیل پردہ ہے، پردے کا تعلق سننے سے ہے یا دیکھنے سے؟ یہ بھی اندازہ ہوا کہ یہ ہے کتنی دلائل رجوع کر گئی تھی، یہ رجوع ہو رہا ہے کہ ام المومنین پردہ کر کے جاتی تھی، لہذا عدم سما سے رجوع کر گئی. اللہ تمہارا عقل بھی تمہارا وہ طے کر دیا اللہ نے، کچھ عقل کی بات کرو کہ پردے کا تعلق رویت سے ہے نہ کہ پردے کا تعلق سما سے ہے. تم نے سما سے رجوع کروانا ہے اور دلیل کیا ہے؟ پردہ. اور پھر پردہ کپڑے کا کر کے جاتی تھی، آج کل مٹی کے اندر سے حضرت عمر دیکھ لیتے تھے اور کپڑے کا پردہ یہ پردہ بن جاتا تھا. واہ، اس لیے یہ پردہ تھا. اب لیکن چلو مڈیے چل، ساتا سارا ہوئی ہے، چلو مڈیے چل، چلو مڈیے چل، پتا ہے نا؟ نہیں. قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ملتان کے نٹ تھے، وہ جو کنجر ہوتے ہیں نا، کنجر نٹ ناٹنے والے، وہ تھے. تو ایک زنانی جا رہی تھی، زنانی پر زیورات تھے بڑے قیمتی، انہوں نے اس کے ارد گرد ناچنا شروع کیا اور اس زنانی کو پکڑ لیا. ناچتے ناچتے اور تماشے بھی، کسی کو پتہ ہی، اس کے پاس بڑا سونا تھا، اس زنانی کو باندھا اونٹ کے. اب چار آگے بھنگڑا ڈالیں، چار پیچھے، چار ادھر، نعرے بھی لگائیں، ناچے بھی صحیح، وہ کہیں وہ بڑھیا، وہ جو عورت تھی وہ کہے او ملتان والے ہو، میں نے پکڑی بہن ہے، مجھے پکڑ کے لے جا رہے ہیں، مجھے خدا کے لیے چھڑاؤ، یہ آگے بھی دھمال لگائے پیچھے وغیرہ، چلو مٹیے چل، چلو مٹیے چل. سارے لوگوں نے سب نے مذاق کر رہے ہیں، وہ لے گئے زنانی کو. بھائی صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارے ہمارے گلے ایسے پڑے ہیں، ایک جھوٹ بولتا ہے، دوسرا نعرا لگاتا ہے چلو مٹیے چل، چلو مٹیے چل، ایک جھوٹ پر سارے چلو مٹیے چل، یہ اب چلو مٹیے چل. تو وہاں پر پردہ، ماشاء اللہ دلیل تو آئی، حالانکہ اسی حدیث کے اندر رفتے جو انہوں نے پیش کی، سند سے بھی حق کی ہم بات کر رہے ہیں، ورنہ اس کی سند میں بھی بڑا شغل ہے. تو وہاں پر رفتے حیا ام من عمر، حیا ام من عمر، سما ام من عمر نہیں، رویا ام من عمر نہیں، حیا ام، حضرت عمر کا ادب، اور حضرت تھانوی نے التکشف حضرت تھانوی کی کتاب ہے، اس میں لکھا کہ اس حدیث سے ادب موتا ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کا بھی ادب کرنا چاہیے، باقی کسی قسم کے ادراک کو ثابت کرنا کہ مردہ سنتا ہے یا دیکھتا ہے اس کو قلب تسلیم نہیں کرتا. یہ حضرت تھانوی نے لکھا وہاں التکشف میں. روایت سے یہ کہنا کہ کوئی مردہ دیکھ لیتا ہے یا سن لیتا ہے یہ کوئی بات نہیں، کس سے ثابت ہوتا ہے؟ کیا عذاب موتا. اور سیبی مشکات کی شرح، جہاں مشکات میں یہ حدیث آتی ہے، علامہ سیبی نے صاف لکھا ہے کہ اس سے فقط عذاب موتا کا سبب ملتا ہے کہ مردوں کا کیا کرنا چاہیے؟ عذاب، جس سے مردوں کا سننا ثابت اچھے کس سے کر رہے ہیں؟ مردوں کا سننا ثابت، ذرا خیال کرنا، تو حضرت عمر شہید دے کے نہیں، مردوں کا سننا کب ثابت ہوگا کہ پہلے حضرت عمر کو مردہ کہیں گے؟ اور خود کہتے ہیں شہید کو مردہ کہنے والا کافر تو شاہد ہوا ان کو سے، اب خود حضرت عمر کو مردہ کہہ رہے ہیں. چلو بھارا، تو میں نے آپ کو بتا، یہ ہے تین بڑے قطعی دلائل کہ ام المومنین نے کیا کر لیا تھا، رجوع. آپ پر انصاف ہے، گھروں میں سوچتے رہیں کہ ایسے لچر قسم کی باتیں اور کمزور قسم کی باتیں پیش کی جا رہی ہے کس کے مقابل؟ بخاری کے، مسلم کے، سیاہ ستہ کے، جن کا سیاہ ستہ میں نام و نشان بھی نہیں، تو دور دور کے کلاپے، پھر رابی کوئی فتے باز، کوئی ابن اسحاق، اور پھر ان کی دلالت دیکھو، ان کی دلالت دیکھو، واحیام من عمر کے بھی خلاف، حضرت عمر کی قبر سے پردہ کرنا، ایک تو دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ پردہ حضرت عمر سے تھا ہی نہیں، وہ آل عمر سے تھا، آل عمر سے، جب حضرت عمر وہاں دفن ہوئے تو حضرت عمر کے بساؤ کا رشتے دار بھی آتے تھے، عبداللہ ابن عمر وغیرہ، تو وہ ام المومنین کا پردہ اس لیے تھا، پہلے تو محرم دفن تھے، جب غیر محرم دفن ہوئے تو اب ان کے رشتے دار بھی کبھی آتے، ابن عمر وغیرہ، تو ان کا لحاظ کر کے کیونکہ ایک علیحدہ حصہ بن گیا تھا، اس لیے ام المومنین چادر کر کے جاتی ہے. دوسرا، حجا امن عمر کا لفظ یہ بالکل واضح ہے، ادھر جانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کعبۃ اللہ کی طرح منہ بھی نہیں کرتے، پیٹھ بھی نہیں کرتے، قضاء حاجت کے وقت کس نتیجے سے کعبۃ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ ادب، کیوں نہیں کرتے؟ ادب. اسی طرح با ادب شاگرد استاد کی ادب موجودگی میں بھی استاد کی سیٹ پہ نہیں بیٹھتا، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پہ آئے تو اوپر والی سیڑھی چھوڑ دی، نبی پاک علیہ السلام جہاں بیٹھتے تھے صدیق نیچے بیٹھے، حضرت فاروق اور نیچے آ گئے، یہ تو پھر بعد میں صحابہ نے کہا یہ تو پھر نیچے کنواں کھودنا پڑے گا، اگر نیچے نیچے گئے تو یہ کا کیا تھا؟ ادبن اور حیا من عمر، ابن جریج نے توبہ کر لی تھی، یہ روایت توبہ کے بعد کی ہے، راوی کی توبہ بعد والی روایت قابل حجت ہوتی ہے، والا نے لکھا توبہ کے بعد کی ہے. اور توبہ کر لی تھی کب؟ ہو سکتا ہے خمینی نے بھی توبہ کر لی ہو، غلام باقر مجلسی نے بھی، احمد رضا خان نے بھی، یہ کیا حوالہ ہے؟ یہ وہ غایت سیاہ والے نقل کیا اور اس سے آگے بات چل پڑی توبہ والی. ایک دوسرا، ابن جریج کی یہ روایت، اس کو بادلیل ثابت کرنا ہوگا کہ اس وقت کی نہیں جب اسے بات تھا، ٹھیک ہے؟ لو جی، ہاتھوں برہانہ کو، لیکن ثابت تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، ابن جریج کے متن سے کیا ثابت ہوگا؟ چاہے ابن جریج کو توبہ بھی کرا لو اور بھی کچھ ان سے دیکھ شو بھی بنا لو، اس حدیث میں اتنا عبد الرحمان کی قبر پہ آ کے دو شیر گئے اور چلی گئی، اور یہ انشاءاللہ میں ایسی بات کروں گا کہ سارے سال ختم ہو جائیں گے کہ خطاب کو سوال حاضر ہے گئے کہ آل عرب کی عادت کیا ہے، وہ انشاءاللہ اپنے مقام کی بات ہے. ہم کہتے ہیں چلو آخری بات پوری تحدی کے ساتھ، ہم یہ کہتے ہیں کہ ام المومنین کا صرف ایک فرمان، صرف ایک فرمان، اور صرف ایک فرمان جس میں آپ فرمائیں کہ میں نے رجوع کیا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ کیونکہ ظاہر کون ہے؟ ام المومنین کی بات، ہم کہتے ہیں دنیا جہان کی کسی کتاب حدیث سے ام المومنین کا فرمان پیش کر دیں کہ میں نے رجوع کر لیا، سر آنکھوں کے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جب ام المومنین جو خود کیفا یقول و رسول اللہ کے دور دار الفاظ سے قرآن پڑھ کے ثابت کر رہی ہیں، اب ام المومنین کی جگہ پہ مولوی سرفراز کا رجوع لکھنا تو نہیں مانتے، جب ماسٹر اکاڑی کا کہنا تو نہیں مانتے، جب کہنے والی ام المومنین ہے تو اب رجوع بھی پیش کرنا پڑے گا کس سے؟ ام المؤمنین سے. اور ان سب چیلے چانٹے چپڑاسی نائی مراسی یہ سارے اکٹھے ہو کر اس کو کہو صرف ایک کال پیش کر دو سید کائنات کا کہ وہ فرمائے کہ میں نے رجوع کر لیا, پہلے میرا مطلب یہ تھا, اب میں اس سے رجوع کرتی ہوں. صرف ایک دکھا دیں, ہم آپ کو ایک ایک حرف پہ منہ مانگا انعام بھی دیں گے اور ساری زندگی تمہاری غلامی بھی دور کر دیں گے. لیکن یہ کبھی بھی ہو نہیں سکتا, رجوع کر لیا تھا. اب توجہ فرماؤ, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولوی سرفراز نے بھی رجوع کر لیا, کرائن پیش کریں گے, مولوی سرفراز نے اپنے عقیدے سے رجوع کر لیا اور میں جو کرائن پیش کروں گا تو ان کا باپ بھی اس سے جواب نہیں دے سکتا. میں یہ کہہ سکتا ہوں مولوی سرفراز نے کیا کر لیا تھا, رجوع, کیونکہ آخری کتاب المطلق المنصور ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں رت گتی کی وجہ سے نبی پاک الموتا کے عموم میں داخل ہیں. جب الموتا کے عموم میں داخل ہے سارے مسئلے حل نہیں ہو گئے. حیات حیات حیات دنیا بھی حیات والا الموتا ہوتا ہے, الموتا کے عموم میں داخل ہے اور پھر سما سارے مسئلے. میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا سرفراز صاحب رجوع کریں گے. چلو اور دکان بھی جب رجوع کراتے ہیں ہمارا دل ہے اس کو جاننا میں کچھ دیر رہنا چاہیے, اسے ہمیں ضرورت نہیں رجوع کرانے کی. اب ذرا توجہ کر, اس کے بعد کیونکہ بات یہ تھی کہ ام المومنین نے کیا کر لیا تھی رجوع, اور اسی لیے کوئی محدث کوئی مفسر اس عقیدے کا نہیں, اور یہ ساری مماتیوں کی بنیاد ام المومنین کا قول تھا وہ ہم نے توڑ دی. اب اس آیت پر کوئی اعتراض یا کوئی بلکہ بکارگی نے لکھا کہ یہ آیت سمائے موتا کی دلی ہے, سمائے موتا دریا کے اکبر, بیٹوں کو کہا میری قبر اس وقت سے کھڑے رہنا, یہ میرا پترا بعد میں لکھنا, یہ جب سوال جواب ہوں گے نا روایتیں ساری پیش کرنا, جو چیز رہ جائے. صحابی نے کہا میری قبر پہ کھڑے رہنا, اس پر میں بات نہیں کر رہا, ہمارا سخن صرف ان چار ایتوں کا مطلب کی وضاحت ہے. ابھی ہم نہیں کہہ رہے ان کو کہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ ان ایتوں کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ بتا رہا ہوں. باقی رہے گی روایات, وہ ساری آئے گی, کرانیال آئے گی, سلام اور اولا قبری, وہ انشاءاللہ ایک ایک آئے گی, ساری آئے گی. اب ذرا دیکھو, اس لیے جو میں بات کر رہا ہوں میں اس کے مطالعہ کا پرچیا ہے جو جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. ابھی روایات یا رد شبہات کی بات ہی ہم نے شروع کی, پہلے سے ہی پرچی آنے لگی, ایسی کوئی پرچی نہ آئے بکت بہت کم نہیں. اب ذرا دیکھو, اس پر چونکہ بڑا زور ہوتا ہے اکابرین علماء دیوبند, لوگوں کو دھوکہ ہی دیا جاتا ہے. اس پر ذرا چند ایک حوالے نوٹ کرو, اکابرین علماء دیوبند کیا کہتے ہیں.